A to oznacza sporo benefitów dla klientów. Na przykład tylko teraz niezawodna Toyota Corolla z pakietem systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate, kamerą cofania, światłami LED do jazdy dziennej, bezprzewodowym Apple CarPlay i Android Auto jest dostępna już od 94 900 zł. Dobre samochody w dobrych cenach to dobra wiadomość, ale auta mogą szybko zniknąć. Cena dotyczy aut zarejestrowanych. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, minęła 17. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Jutro nominacja dla nowego ministra nauki. Nieoficjalnie wiadomo, kto nim będzie. Wzmocnienie roli lekarzy rodzinnych to zdaniem Ministerstwa Zdrowia jeden ze sposobów skrócenia kolejek do specjalistów. Mroźna noc na południu, od Dolnego Śląska po Podkarpacie do minus 10 stopni. Nie dziś, jak pierwotnie zapowiadano, a jutro poznamy nazwisko nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Nieoficjalnie wiadomo, że Dariusza Wieczorka zastąpi dotychczasowy wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek. Na nowego ministra nauki czekamy od 19 grudnia, wtedy bowiem do dymisji podał się Dariusz Wieczorek. Nazwiska jego następcy wówczas nie podano i ruszyła giełda nazwisk. Wiadomo już, choć na razie nieoficjalnie, że to Marcin Kulasek pokieruje Ministerstwem Nauki. Nowego ministra chwali wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy. Marcin Kulasek sam wywodzi się ze środowiska akademickiego. Pracował na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, realizował projekty badawcze, jest doktorem nauk rolniczych. Kciuki za Marcina Kulaska trzyma też Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości. Po panu Wieczorku to naprawdę gorzej być nie może. Ja kibicuję panu Kulaskowi, bo naprawdę może tylko lepiej zafunkcjonować na tym stanowisku. Pierwotnie planowano, że nazwisko nowego ministra zostanie ogłoszone dziś. Uroczystość została przełożona na jutro. Nie weźmie w niej jednak udziału Donald Tusk, który we wtorek będzie w Finlandii. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wzmocnienie roli lekarzy rodzinnych, opieka koordynowana oraz wprowadzenie centralnej rejestracji to niektóre sposoby na skrócenie kolejek do specjalistów. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb wylicza, że jednym z rozwiązań, które mogą zmniejszyć czas oczekiwania na wizytę, jest tak zwana odwrócona piramida świadczeń. Chodzi o takie zorganizowanie opieki medycznej, by pacjent dostał kompleksową pomoc w podstawowej opiece zdrowotnej. Ja tylko raz na jakiś czas przez specjalistów, wtedy kiedy trzeba ocenić skuteczność leczenia, ewentualnie zmienić leki. Natomiast podstawowy monitoring, przedłużanie leków może i powinno być prowadzony na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Tutaj ta opieka koordynowana to jest też część rozwiązań, które mają doprowadzić do tego, że te kolejki będą mniejsze. Według raportu Fundacji World Health Care Polacy czekają na wizytę u specjalisty w ramach NFZ średnio ponad 4 miesiące, a na badania ponad 3 miesiące, to o 2 miesiące dłużej niż 12 lat temu. To będzie bardzo zimna noc na południu. Dla części województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i dla powiatu karkonoskiego na Dolnym Śląsku wydano ostrzeżenia przed silnym mrozem, informuje Ilona Śmigrodzka z Instytutu Meteorologii. Silny mróz w najbliższej nocy wystąpi głównie w obszarach podgórskich. Minus 15 stopni spodziewamy się na południu województwa śląskiego i Małopolski, ale także w całej południowej Polsce będzie mroźno. We wszystkich województwach od Dolnego Śląska aż po Podkarpacie do minus 10 stopni Celsjusza. Niskie temperatury dla wielu osób mogą stanowić zagrożenie życia, przypominają policjanci. Nie bójmy się reagować, gdy ktoś potrzebuje pomocy, podkreśla komisarz Ewa Rein-Kozak z Komendy w Puławach. To, co obserwujemy, to coraz większa wrażliwość społeczna. Coraz więcej zgłoszeń wpływa o tym, że ktoś przysypia na przystanku, że ktoś gdzieś leży, że jakaś osoba potrzebuje pomocy. Czasami są to sąsiedzi, którzy widzą, że sąsiad bądź sąsiadka nie wychodzą z mieszkania, mimo że codziennie o tej porze wychodzili. Od listopada ubiegłego roku do dziś z powodu wychłodzenia zmarło 11 osób. Robert Fico chce się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim w sprawie tranzytu gazu. Premier Słowacji zaproponował to w liście otwartym do prezydenta Ukrainy. Na początku roku, po wygaśnięciu kontraktu z Gazpromem, Kijów zatrzymał tranzyt surowca z Rosji. Według szefa słowackiego rządu spotkanie stworzyłoby warunki do otwartej dyskusji o dostawach gazu dla Słowacji i innych państw przez terytorium Ukrainy. Premier zaapelował, by strona ukraińska włączyła się też w pracę grupy roboczej, którą mają tworzyć przedstawiciele słowackiego rządu i Komisji Europejskiej. Robert Fico zaznaczył, że nie chce dalszej eskalacji napięcia i nie zamierza reagować na wczorajsze oświadczenie Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy skrytykował słowackiego premiera za to, że w kwestii gazu postawił na Moskwę zamiast na własne państwo i Unię Europejską. Fico miał według niego odrzucić ofertę Ukrainy, która była gotowa pomóc Słowacji w przygotowaniach na wstrzymanie tranzytu. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Do 3 stopnia wzrosło zagrożenie lawinowe w Tatrach. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzega, że lawiny powyżej górnej granicy lasu mogą schodzić samoczynnie. W ostatnich dniach intensywnym opadom śniegu w Tatrach towarzyszył silny wiatr, który utworzył miejscami niebezpieczne depozyty. Trzeci stopień zagrożenia lawinowego obowiązuje nie tylko po polskiej, ale też po słowackiej stronie Tatr. Zejście lawiny jest możliwe przy nawet niewielkim obciążeniu dodatkowym. Mamy słabą widoczność, cały czas wieje silny wiatr, warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej są bardzo trudne. Jak tłumaczy Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego, szlaki są pozawiewane i przysypane świeżym śniegiem. Ich przebieg jest niewidoczny. Na Kasprowym Wierchu leży obecnie 85 cm białego puchu, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich ponad 1,20 cm. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Norbert Michalak. Czy to będzie koniec meczów piłkarskiej reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym? O tym kibice dowiedzą się jutro. PZPN w tej sprawie ma wydać oficjalny komunikat. Ma być to odpowiedź na medialne doniesienia o przeprowadzce kadry z Narodowego na Stadion Śląski w Chorzowie. Jak ustalił portal meczyki.pl, reprezentacja Polski nie będzie rozgrywać najbliższych meczów, czyli w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ja tylko przypomnę, że kadra narodowa w Warszawie występowała od 13 lat. Polskie tenisistki Iga Świątek i Magdalena Fręch zagrają w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Świątek pokonała Czeszkę Katarzynę Siniakową, a Fręch Polinę Kudiermietową, mówi była tenisistka Katarzyna Strącz. Magdalena Fręch, 23 rozstawiona, pokazała klasę. Bardzo mało niewymuszonych błędów. Na początku obie panie miały problemy z serwisem, więc górował return. Natomiast dużo zależało o Kudermetowej, ponieważ albo kończyła, albo popełniała niewymuszone błędy. Magda jest bardzo cierpliwą tenisistką, więc ta gra w obronie jest jej doskonała. Pierwszej rundy nie przeszły Magda Linet i Maja Chwalińska. Bez Piotra Żyły, za to z Kamilem Stochem. Trener reprezentacji Polski Tomasz Turnbichler podał skład, w jakim biało-czerwoni wystąpią w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi zaprezentują się oprócz wcześniej wspomnianego Stocha Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny oraz Dawid Kubacki. W piątek już kwalifikacje, w sobotę konkurs drużynowy, a w niedzielę konkurs indywidualny. Rękawice na kołku zawiesił brytyjski pięściarz Tyson Fury. Dość zaskakująca wiadomość, ale być może ostatnia porażka skłoniła go do takiej decyzji. Niespełna miesiąc temu Fury przegrał z Ukraińcem Oleksandrem Usykiem w walce o pasy mistrza świata. Był to rewanż za majowy pojedynek, który również wygrał Usyk. Słyszeli Państwo w naszym serwisie informacyjnym, że na południu mróz, na północy trochę cieplej, za to silny wiatr, a jutro od rana na północy Polski będzie gołoleć. Bardzo proszę na siebie uważać, nie tylko na siebie samych, ale też na siebie wzajemnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. I dzisiaj rozmawiamy o dancingach. To znaczy ja Państwa próbuję namówić na wspomnienia albo na opowieści o dancingach. No bo jakoś tak mi się serce na ten parkiet wyrywa. Pani Mario, czy Pani w tej sprawie? Dzień dobry. Nie Maria, tylko Zofia. Ja przepraszam Pani Zofio. Ja w tej sprawie właśnie, bo świętej pamięci mój mąż był muzykiem. I grał najpierw na fajfach, później na dancingu, a mieszkałam w bloku, gdzie był ten dancing i z kuchni słuchałam muzyki, jak mąż grał, jak się ludzie bawili. Jak czasami był kolega męża, to mnie zaprosili tam na ten dancing i też się z nimi bawiłam. Ależ to są chyba wspomnienia niezwykłe dla Pani, prawda? Takie straszne wspomnienia, tak cały czas mam zdjęcie męża przy fortepianie, bo miał w domu, mieliśmy mieszkanie bardzo duże, to miał pianinko i też ćwiczył, także naprawdę takie serdeczne wspomnienia, jak dzisiaj ten program usłyszałam, to aż się popłakałam. Ale dziękuję, mam nadzieję, serdecznie, że to są dobre łzy wzruszenia, Pani Zofio. Tak jest, jak bardzo się cieszę. Dziękuję pięknie za tę opowieść. Proszę Państwa, 22 i 7 trójek. No, te wspomnienia pani Zofii naprawdę chwytają za serce ogromnie. A co państwo na to? Czy byli państwo na dancingu kiedykolwiek, a chcą być na dancingu? Czy mają państwo takie marzenie szalone jak ja? Nowe koraliki, wiatr osuszył twoje łzy na twarzy, znów zagościł uśmiech. Puśćmy to wszystko, puśćmy. Otwórzmy drzwi i wkroczmy razem w muzealny świat klasyki. Kupujemy raz na zawsze puszty. Nowe koraliki mają doświadczenie, by przetrwać tysiące sztormów, też zamierzamy to spróbować. Taki ogólny pomysł, jeżeli piłeś, jesteś potencjalnym, jak wcześniej było powiedziane, przestępcą, posiadasz po prostu broń, którą jest samochód. Czyli zasada musiałaby wyglądać mniej więcej tak. Jeżeli masz zamiar pić, nie bierzesz ze sobą kluczyków. Wychodząc z domu do knajpy, nie bierzesz ze sobą kluczyków, bo dajesz prawo odebrania sobie prawa jazdy. W sensie, mając kluczyki przy sobie, będąc przy swoim samochodzie i będąc pijanym, zawsze jest możliwość, że wsiądziesz do samochodu. No, zdecydowanie. Na dancingi, proszę państwa, bez samochodu. Apel pana słuchacza jak najbardziej zasadny. Więc jeśli państwo teraz kołyszą bioderkiem do bursztynowych koralików, które właśnie mamy na antenie, to proszę też pamiętać, że na dancingi taksówką, ewentualnie autobusem albo piechotą. Puśćmy to wszystko, puśćmy. Otwórzmy drzwi i wkroczmy razem. Klasyki kupujemy raz na zawsze. Puść te nowe koraliki, mają doświadczenie, by przetrwać tysiące sztormów, też zamierzamy spróbować jeszcze raz. 22:07. Dzisiaj namawiam państwa do rozmowy o dancingach. Czy państwo byli? Czy państwo tańczą? Czy ja tańczę? Oczywiście, codziennie. Najpierw napijemy się kawy z żoną, potem kawałek sernika i mam tyle energii, że porywam moją żonę do Mazura. Mazur to taki taniec, trochę kujawiak, trochę oberek. Charakteryzuje się podskokami, obrotami i nagłymi zmianami kierunku. Po dwóch obrotach, po trzech podskokach energia z nas wchodzi, zasiadamy przed telewizorem. Panie słuchaczu, dlaczego przed telewizorem? Absolutnie apeluję o to, żeby zasiadali państwo przy radiu i słuchali trójki. Muzyjajmy świat klasyki, kupujemy raz na zawsze puszty nowe koraliki. Mają doświadczenie, by przetrwać tysiące sztormów, też zamierzamy spróbować. Rozmawiamy dziś, zapraszamy do trójki o dancingach. No i teraz znowu o nich, ale w takiej nowej odsłonie. Bo proszę państwa, dancing międzypokoleniowy to jest wyjątkowa okazja, by wspólnie z bliskimi i to w każdym wieku spędzić czas przy nieśmiertelnej muzyce. Może warto wybrać się na takie wydarzenie z okazji karnawału. Co państwo na to? Tango jakieś ładne, poszukaj. Chyba telekompartita była bardzo fajna. Niech się poprzytulają. Poprzytulają. Potańcówka ma w moim rozumieniu taki podtekst, że ludzie tańczą w parach ze sobą. Jan Młynarski, muzyk. Letniego festiwalu czy imprezy techno nie nazwiemy potocznie potańcówką. A tutaj jest to rodzaj takiej obligacji do tego, żeby na przykład przyjść z kimś, potańczyć lub poprosić kogoś do tańca. Jak się wchodzi na nasz parkiet i czujesz tą energię od starszego pokolenia. Paulina Braun, organizatorka dancingów międzypokoleniowych. I możesz tańczyć i jesteś po prostu sobą i czujesz taki luz. Zresztą często właśnie mi o tym ludzie mówią, że imprezowali na wielu imprezach, ale że na naszym parkiecie czują, że nikt ich nie ocenia. Są przypadki, na przykład panie, które mają po 91 lat, są dwie takie panie i pan, który ma 95, rewelacyjnie tańczy, to absolutnie 70 tylko można mu dać. Tutaj nikt nie jest samotny. Wiele osób, które kiedyś nie miały znajomych, że spotkały się z tym, że przeszły na emeryturę, gdzieś tam straciły też tą swoją pewność siebie, jakiś często sens życia, nieczęsto nawet objawy depresji i zaczęły do nas przychodzić na dancingi, zaczęliśmy ich włączać w różne nasze akcje i ci ludzie po prostu poznali się ze sobą nawzajem i zaczynają tak rozkwitać. Ja to cały czas obserwuję. Myślę, że atmosfera jest świetna, ponieważ można nie tylko się pobawić, ale także porozmawiać o życiu. Antoni Rokicki, uczestnik dancingów. I często jest tak, że te znajomości z parkietu po latach stają się przyjaźniami. Ci goście nasi dancingowi są tak cudowni, tak wyzwoleni, tak kochają taniec innych ludzi, że to jest niesamowicie zaraźliwe. Biorę w tym udział, ponieważ nie chcę bać się starości. Wiadomo, że każdy z nas będzie kiedyś seniorem, ale trzeba się do tego przygotować mentalnie. I właśnie na dancingu poznaję wspaniałych ludzi, którzy oswajają mnie z tym, że nie zawsze będę młody. Uwielbiam tych ludzi i zapraszam wszystkich do tego, żeby spróbowali. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie do udziału we wszelkich imprezach tanecznych z muzyką, szczególnie w tych międzypokoleniowych. To jest okazja niebywała do poznania nowych ludzi, do nawiązania kontaktów, które są niemożliwe w innym anturażu. Zapraszam serdecznie, tych wydarzeń nie brakuje. Przychodźcie, tańczcie, nie bójcie się, a jak nie umiecie tańczyć, to nic. Ważne jest, żeby wziąć w tym udział, ośmielić się, to jest naprawdę bardzo piękna, bardzo ubogacająca życie rzecz. Apelował mój antenowy kolega Jan Emil Młynarski. No i chyba nie mam teraz żadnej innej opcji niż pójść w końcu na ten dancing. A przy okazji udziału w takich wydarzeniach, okazji do udziału w takich wydarzeniach na pewno nie zabraknie, bo proszę Państwa, dancing międzypokoleniowy organizuje kolejną potańcówkę już w najbliższy weekend z okazji Dnia Babci i Dziadka. A Państwo się wybiorą? 22 i 7 trójek. Proszę zadzwonić w tej sprawie, a materiał o dancingach przygotowała Aleksandra Dobieszewska. Będzie za mnie oddawał to, czego nie umiem. Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash. Co do więzienia, jak do kochanki mówił, ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt, szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Nie umiem śpiewać jak Led Belly, oddałbym za to oprócz ciebie wszystko, lecz kiedyś będę stary tak jak jego głos i powiem ci coś niepotrzebnego nisko. Nie umiem śpiewać jak byle dureń, którego widać co dzień w telewizji, ale pamiętam cię jak tańczyłaś w punkcie, apetyt architektów zsyłając mi wizji. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. 22 i 7 trójek, słuchają Państwo trójki i dzwonią Państwo w różnych sprawach, nie tylko w sprawie dancingu. Dancing 2006, restauracja Mozaika, kontrastowe, pokoleniowe zdarzenie, sylwester dancingowy, a strażaków to jest pełen szacunek i respekt, bo to jest naprawdę zawód ultra nam niezbędny, w najmniej oczekiwanych momentach się okazuje, tak samo w moim życiu, więc pełen szacunek. No pewnie, że szacunek jak najbardziej. O 17.45 zajmiemy się też tematem tego, czy te kompetencje, które mają strażacy, przydają nam się do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy współcześnie i czy w ogóle zawód strażaka jest ciągle zawodem pożądanym. Puls trójki już wkrótce. Łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Eja! Są promienie X, zapalczywe jak złe psy. Jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. 22,7 nasz telefon nieustająco do 19 do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do Trójki. Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Malala Yousafzai wezwała kraje muzułmańskie, aby nie uznawały rządów talibów w Afganistanie, dopóki ci nie zwrócą pełni praw kobietom. Tymczasem afgańscy radykałowie religijni odbierają swoim rodaczkom podstawowe prawa człowieka, ograniczając możliwość edukacji dziewcząt, a ostatnio nawet nakazują stałe zasłanianie okien w pomieszczeniach zajmowanych przez kobiety. Nie było ich wiele, ale były. 16 studentek szkoły pielęgniarskiej w Kabulu odebrało w zeszłym miesiącu dyplomy uprawniające do pracy w szpitalach i przychodniach. I na tym koniec, bo rządzący od ponad 3 lat Afganistanem talibowie zamknęli przed kolejnymi dziewczętami możliwość uczenia się w takich właśnie oferujących roczne kursy placówkach. Zgodnie z ich planem dziewczęta mogą się uczyć tylko w szkołach podstawowych i tylko do wystąpienia pierwszych oznak dojrzewania. I fakt, że Afganistan ma na świecie najmniejszą liczbę lekarzy i pielęgniarek w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, wcale talibów nie przekonuje. Zamknięcie od tego roku kobiecych szkół pielęgniarskich to kolejny przejaw eliminowania w Afganistanie kobiet z przestrzeni publicznej. Talibowie tak bardzo chcą je pozamykać w domach, że według nowego prawa w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych pomieszczenia, w których przebywają kobiety, nie mogą mieć okien od strony ulicy. W istniejących już budynkach takie okna trzeba zaś zamurować albo szczelnie i na stałe zasłonić. Talibowie jak zawsze tłumaczą się bezpieczeństwem kobiet, których nikt obcy ma nie podglądać. Ale kobiety również nie będą mogły wyjrzeć na ulicę. O coraz cięższym losie afgańskich kobiet mówiła na niedzielnej międzynarodowej konferencji w stolicy Pakistanu Islamabadzie najmłodsza w historii laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Malala Yousafzai. Talibowie wprowadzili w Afganistanie apartheid płciowy. Karają kobiety i dziewczynki za najmniejsze odstępstwa od surowych praw biciem i więzieniem. Talibowie nie postrzegają kobiet jako istot ludzkich. Ubierają swoje okrutne działania w piękne słowa o tradycji i religii. Dziewczynki i kobiety w Afganistanie muszą być wolne. Ich obrońcami muszą zaś stać się muzułmańscy bracia z innych krajów. Mówiła Malala Yousafzai do słuchających ją mężczyzn, w tym wysokich rangą polityków i duchownych z krajów muzułmańskich. Sama też niemal zginęła z rąk pakistańskich talibów, którzy chcieli ją kiedyś zabić za to, że upominała się o prawo kobiet do edukacji. Malala Yousafzai jednak mimo ciężkiego jej postrzelenia w głowę przeżyła. I teraz upomina się nie tylko o kobiety w swoim rodzinnym Pakistanie, ale także o mieszkanki sąsiedniego Afganistanu. Wiele z nich przed rządami talibów uciekło za granicę, tak jak Asida Vardak, która niegdyś w afgańskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych kierowała Departamentem do Spraw ONZ. Talibowie spędzili wiele lat kryjąc się w Pakistanie, gdzie Benazir Bhutto długo była premierem. Kryli się w Katarze, gdzie kobiety prowadzą samochody, studiują, prowadzą firmy i kancelarie prawne, angażują się w politykę i wypowiadają w mediach. I widzieli, że ani Pakistan, ani Katar nie przestały być od tego krajami bardzo mocno muzułmańskimi. Religia nie ma nic wspólnego z prawami kobiet. Świat islamski musi naciskać na afgańskich talibów. Zdaniem zarówno Malali Yousafzai, jak i Asili Vardak, społeczność międzynarodowa nie może uznać rządów talibów w Afganistanie, dopóki ci nie zaczną szanować praw kobiet, co obiecali światu, gdy przejęli władzę. Tymczasem nawet niektóre kraje europejskie zaczynają swoje interesy z talibami. W ostatnich tygodniach Kabul odwiedzili wysocy rangą dyplomaci z Rosji i Białorusi. Mówił Michał Strzałkowski, dziękuję. Muszę się Państwu przyznać, że kiedy słucham takich relacji naszych reporterów, to bardzo doceniam swoje przywileje, które daje mi miejsce urodzenia, a których nie mają na przykład afgańskie kobiety. Upside down like a step, easy to change my face when I feel like this.

Aromactive, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. I znowu stoisz w korku. Stukasz palcami w kierownicę. A przecież to może być twój czas na pościg, przygodę, a może romans. Z audiobookiem od Storytel teraz 50% taniej przez pół roku. Piefiu, panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki? Wernisaż? Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła 17.30, czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polka jest wśród rannych. W sobotnim wypadku autokaru w Niemczech poinformował rzecznik MSZ Paweł Wroński. W weekend na autostradzie A11 przy granicy z Polską pojazd wpadł w poślizg, uderzył w barierkę i przewrócił się na bok. Zginęły dwie osoby, 11 zostało rannych. Jak przekazała niemiecka policja, do wypadku doszło prawdopodobnie z powodu silnego wiatru i zimowej pogody. 36-letnia Polka, która siedziała za kierownicą autokaru, nie została zatrzymana. W piątek wyrok w procesie Doriana S., mężczyzny oskarżonego o gwałt i zabójstwo 25-letniej Lizy z Białorusi. Kobieta została zamordowana pod koniec lutego ubiegłego roku. Sąd wysłuchał dziś mów końcowych. Prokuratura zażądała dożywocia i zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. Jeden z obrońców chciał umorzenia postępowania, drugi żądał łagodnego wymiaru kary. Będzie więcej lotów do Wielkiej Brytanii ze Szczecina Goleniowa od 30 marca, więc wraz z wejściem w życie letniej siatki połączeń loty do Londynu będą się odbywać 7 razy w tygodniu, a do Liverpoolu 4 razy. Po zimowej przerwie wrócą też połączenia do Krakowa. Chiny nie wpuściły do swoich portów tankowców przewożących rosyjską ropę. Według agencji Bloomberg 3 jednostki dryfują w pobliżu chińskich wód terytorialnych. Nie dostały zgody na zawinięcie do portów, bo krótko wcześniej zostały wpisane na amerykańską listę statków objętych sankcjami. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział, że Moskwa będzie szukała nowych możliwości przewozu i zbytu surowców energetycznych. Więcej informacji w Trójce o 18. W nocy zimno, a jutro od rana na północy Polski będzie gołoleć i duże zachmurzenie. Po drugiej stronie, czyli na południu, spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, za to silny wiatr. 22 i 7 trójek, słuchają Państwo Trójki i to jest nasza popołudniowa audycja. I dzwonią Państwo w różnych sprawach, między innymi w sprawach dancingu, o co pytam Państwa dzisiaj od 16. Halo, halo. Jak się uczyłem w Krakowie, to uczestniczyłem w fajfach, w dancingach. Później zacząłem pracować, pracowałem w uzdrowisku i założyliśmy zespół dancingowy, graliśmy na dancingach. Także i prawiłem się i grałem. Stare dzieje to lata 70. A poza tym dancingi też znikały. Chyba zostało tylko miłe wspomnienie młodawskiego. Pucio, pucio. Puciu, puciu, czemu nie? Ja bym chętnie na żywo w takim dancingu wzięła udział i jestem ciekawa wspomnień tych z Państwa, którzy byli na dancingu i marzeń w tej sprawie, jeśli występują tych z Państwa, którzy nie byli, ale chcieliby. 22 i 7 trójek, proszę dzwonić. I'm gonna run. słuchają państwo trójki. Nie wiem, czy ten Bryan Adams tak się bardzo dobrze nadaje na dancing, ale na prywatkę na pewno. A że jest karnawał, to pomyślałam sobie, czy na przykład nie mógłby być dancing, czy musi być koniecznie prywatka, tamta prywatka, która się gdzieś podziała. No, co państwo na to? 22 i 7 trójek, proszę dzwonić. Panie Danielu z Rzeszowa, czy pan w tej sprawie? Tak, ja właśnie w tej sprawie i nawet odpowiedź na pani ostatnie pytanie, bo to nie musi być dancing tak trochę brzmi już po dawnemu. Obecnie w każdym większym mieście odbywają się praktyki lub socjale, czyli każda szkoła... Jeszcze raz, co się odbywa? Co się odbywa, panie Danielu? Praktyk albo socjal, czyli każda szkoła tańca, która organizuje naukę tańca, podpisuje różne tam umowy, czy to z lokalami, czy robi u siebie i bardzo często robi takie dancingi, ale w formie ćwiczenia tańca, którego uczy. I w każdym większym mieście się to odbywa międzypokoleniowo, przychodzą ludzie w każdym wieku i można praktykować, dlatego to nazywa praktyk, można praktykować taniec, którego człowiek się uczy i w każdym większym mieście to się odbywa bardzo regularnie. Najbliższe w Rzeszowie, w środę na przykład zapraszam serdecznie, można przyjść i potańczyć. Ależ pana kusiciel. Panie Danielu, bardzo dziękuję, bo mnie się to słowo praktis, którego pan użył, czyli ta praktyka, kojarzyła tylko z tangiem argentyńskim. Bo kiedyś faktycznie tańczyłam tango argentyńskie i praktyki były właśnie tangowe. Ale jeśli pan mówi, że teraz to rozszerzyło swoje zakresy i dotyczy każdego możliwego tańca, to wspaniała wiadomość. Będziemy korzystać. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, czy państwo chodzą na praktyki, czy chodzą na sociale i to nie mam na myśli social mediów, tylko taneczne sociale, czy państwo chodzą na dancingi, czy jednak wolą prywatki albo jakiś dance klubowy. Gosia Jakubowska ostatnio w rotacji mówiła o muzyce klubowej, grała państwu muzykę klubową. Czy państwo gdzieś tam tym bioderkiem nie bujają w rytmach dawnych hitów dancingowych? 22 i 7 trójek. Czekam na państwa opowieści. Picking the pieces of my soul. Jest 17.42, słuchają Państwo Trójki, a w Trójce czas na Puls. Monika Suszek obok mnie i gościnie. Dzień dobry. Puls Trójki. My w Pulsie Trójki porozmawiamy o przyszłości rynku pracy. Jakie umiejętności będą pożądane przez pracodawców już za 5 lat? Światowe Forum Ekonomiczne przedstawiło raport trendów, które będą miały niemały wpływ na wybory pracodawców, jak i pracowników. A zatem kogo będziemy chcieli zatrudnić i z kim współpracować? Te pytania kieruję już do naszych ekspertek, a są z nami pani Marta Barcicka, ekspertka do spraw HR. Dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. I pani Jowita Michalska z Fundacji Digital University. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry. Kogo przyszli szefowie, prezesi będą chcieli pozyskać i zatrudnić w swoich firmach? Może zacznijmy od profesji. Jakie będą kluczowe za 5, 10 albo i więcej lat? Pani Marto, może od pani zacznijmy. Bardzo ciekawe pytanie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy mamy do czynienia z przewrotem kopernikańskim, jeśli chodzi o technologię. Raport, o którym pani redaktor wspomniała, to 5 lat. Dzisiaj 5 lat w naszych czasach, w naszych realiach, to jak nic. Natomiast to, co będzie wygrywało wśród pracowników, to przede wszystkim umiejętności miękkie, czyli przywództwo, czyli umiejętność pracy w zespole. To będą też umiejętności takie dostosowywania się do tych realiów, czyli stałą jest zmiana, ciągła zmiana. Ale myślę, że takim trendem, który bardzo mocno będzie charakterystyczny w najbliższych latach, to przede wszystkim reskilling, czyli przebranżowienie się. Jeśli dzisiaj ktoś jest grafikiem, a niestety jest to już zawód w kontekście sztucznej inteligencji, na przykład zagrożony tym, że za chwilę zaniknie, to za chwilę może się przebranżowić i zostać testerem, youtuberem albo programistą. Natomiast te nowe zawody, które się pojawią, pewnie będą związane właśnie z technologią, jak na przykład cyberbezpieczeństwo. Właśnie teraz mamy do czynienia na przykład z wojną hybrydową. Czy na przykład to będą nowe zawody związane ze zmianami klimatycznymi, czyli eksperci od klimatu, ale też eksperci od na przykład odnawialnych źródeł energii. Ale przede wszystkim pracodawcy będą stawiać na miękkie kompetencje, miękkie umiejętności. Dobrze. Bo już dzisiaj, szanowni państwo, to sztuczna inteligencja na przykład potrafi za nas w niektórych aspektach podjąć decyzję, prawda? O tych miękkich kompetencjach oczywiście jeszcze będziemy rozszerzać sobie takie kwestie. Najpierw skupmy się na tym, co może nas czekać, jeżeli chodzi o nawet wybór jakichś profesji. Pani wspomniała, zawody związane też ze sztuczną inteligencją. Raport też przedstawia pewne kierunki, między innymi zmiany, które dzieją się na świecie, czy demografia, zmiany klimatu, również będą miały niemały wpływ na to, jakie zawody będą poszukiwane. Mam rację, pani Jowito? Pani Jowita Michalska? Tak, wie pani co, ja tak jeszcze komentarz do tych kompetencji, bo to jest prawda i nieprawda z tymi miękkimi kompetencjami. Ja ten raport analizuję od 10 lat, on się co 2 lata pojawia i o miękkich kompetencjach tu sobie dawno też mówimy. Oczywiście zgadzam się tu z przedmówczynią, że te rzeczy są ważne, ale to, co się pojawiło w tym raporcie w 2025 roku, czego nie było w poprzednich raportach, to jest przede wszystkim umiejętności cyfrowe. Bo to jest tak, że dzisiaj my mamy do czynienia z rynkiem pracy, który teoretycznie bardzo dużo mówi o sztucznej inteligencji, o automatyzacji pracy, natomiast adopcja tej technologii jest na bardzo niskim poziomie. I w te najbliższe 5 lat będą nam kazały uzupełnić się w tych obszarach. I jest tak, że ponad 170 milionów nowych miejsc pracy powstanie dzięki temu, znaczy według tego raportu. I te 170 milionów miejsc pracy to będą głównie potrzebne dwa rodzaje tak naprawdę, można powiedzieć, zawodów i umiejętności. Mm-hmm. Stricte osoby w umiejętnościach technicznych, czyli specjaliści do spraw sztucznej inteligencji, ale mówię tutaj o takich specjalistach w IT, mówię o ludziach od uczenia maszynowego, mówię o AI engineers. To są takie zawody, które dzisiaj, jeżeli ktoś tylko podniesie rękę i mówi, mam te kompetencje, natychmiast dostaje 20 propozycji pracy. Takich ludzi nie ma. To są eksperci od cyberbezpieczeństwa, rzeczywiście, których również jest ogromny deficyt, ale analitycy danych, data scientists, to są wszystko zawody, których jest ogromne zapotrzebowanie na ludzi. Ale druga rzecz jest taka, że wszyscy inni, którzy gdziekolwiek pracują i cokolwiek robią, marketingowcy, sprzedawcy, strategzy, finansiści, ludzie z operacji, oni też muszą mieć ten komponent technologiczny. To znaczy nikt dzisiaj nie będzie zatrudniał specjalisty od marketingu, jeżeli on nie będzie miał skilli AI. Nikt nie będzie dzisiaj zatrudniał ludzi do sprzedaży, jeżeli nie będą rozumieli, jakie procesy sztuczna inteligencja już automatyzuje w obszarze sprzedaży, bo te kompetencje są po prostu potrzebne wszędzie. Czyli jeżeli w jakimkolwiek jest tym obszarze czy zawodzie, te kompetencje technologiczne muszę mieć, a dopiero za tym idzie zdolność do adaptacji, zdolność do przekwalifikowywania się. Nie wszyscy będziemy się musieli przekwalifikowywać, ale musimy rozumieć, w którym miejscu jest gdzieś nasz zawód, jeżeli chodzi o automatyzację. Dobrze, trochę zróbmy tutaj taką przerwę, bo nie wybiegając i wybiegając również w przyszłość, czy takie zawody jak ratownik medyczny, jak strażak, o którym dzisiaj rozmawiamy w naszej popołudniówce, zapraszamy do Trójki, będą wciąż popularne, albo zawody, które są niezwykle ważne, a niestety mało płatne, czyli mam na myśli wszystkie prace opiekuńcze, od pedagogów, nauczycieli po opiekunów osób starszych, czy takie zawody będą w przyszłości doceniane finansowo również, bo tam niezwykle kluczowe są już trochę tutaj wspomniane kwestie relacyjne, empatyczne. Pani Marto. Halo, halo? Pani Marto, słyszymy się? Zdaje się, że nie. Pani Jovito, jest pani z nami? Tak, wie pani co, bo to są dwa różne zupełnie obszary, bo jeżeli chodzi o takie zawody trochę niebezpieczne, jak strażacy, to tutaj automatyzacja z jednej strony dosyć dużo robi dobrego, dlatego że w tych wszystkich trudnych momentach, gdzie rzeczywiście ten zawód staje się niebezpieczny, no to możemy już dzisiaj trochę wysłać drony, możemy trochę wysłać humanoidalne roboty w niektóre miejsca, więc te zawody będą uzupełniane o technologię, natomiast bardzo potrzebne wciąż. No kataklizmów raczej niestety będzie więcej niż mniej, co nam też pokazują zmiany klimatyczne, co widzimy w Los Angeles w ostatnich dniach. Natomiast zawody w edukacji to trochę inna sprawa. One będą częściowo automatyzowane. My zresztą jako Fundacja Digital University pracujemy z 4000 nauczycieli w Polsce, pomagając im rozumieć technologię, też dając im kompetencje na przykład używania sztucznej inteligencji do tego, żeby sobie ułatwić pracę. Jak patrzymy na przekrój Europy, to widzimy, że płace są jednym z ważnych elementów w tym zawodzie, które trzymają tam ludzi, ale drugim jest docenienie tego zawodu. Jest pewna duma z bycia nauczycielem. Jak popatrzymy na wszystkie kraje w Europie, to kraje skandynawskie, gdzie ten zawód jest szalenie popularny i taki bardzo prestiżowy, relatywnie biorąc pod uwagę zarobki w porównaniu do cen na miejscu, nie jest to kraj, który najlepiej płaci. Nie są to kraje, które najlepiej płacą. Natomiast to, jak ten zawód jest traktowany, jak on jest ważny społecznie, powoduje, że dużo niższa jest na przykład średnia wieku w tym zawodzie, bo w takich krajach jak Polska to jest chyba dzisiaj około 50 lat, więc de facto widać, że młodzi ludzie nie chcą iść do zawodu nauczyciela, tak? Mhm. Więc tu mamy szereg różnych wyzwań związanych. Natomiast no, nauczyciele też muszą rozumieć te tematy. Dzisiaj z dziećmi w szkole podstawowej trzeba rozmawiać o tym, czym jest sztuczna inteligencja, czym nie jest przede wszystkim. Do czego jej używać, do czego nie. Takie rzeczy jak higiena cyfrowa są bardzo ważnym elementem, które na przykład na godzinach wychowawczych trzeba dzisiaj poruszać. Zapytałam się właśnie o te zawody przyszłości związane z zawodami opiekuńczymi. Pani Marta Barcicka jest z nami. Jak pani tutaj będzie widziała też taką przyszłość, jeżeli chodzi o właśnie kluczowe zawody, ale niestety dziś mało płatne? No niestety takie zawody będą bardzo mocno borykały się właśnie z brakiem rąk do pracy. To będą pewnie zawody, luki kompetencyjne, które będzie trzeba uzupełniać i myśleć bardzo dużo, no będzie to duże wyzwanie dla rynku pracy, jak takie osoby zmotywować i pozyskać. Ja tutaj też odniosę się do rozmówczyni. Tak, higiena życia właśnie w sieci, ale proszę zwrócić uwagę, szanowni państwo, 2030 rok będzie już wchodziła na rynek pracy pracy też pokolenie alfa, czyli to pokolenie, które kompletnie nie będzie rozumiało dzisiejszych realiów, z którymi boryka się rynek pracy, prawda? W sensie właśnie tego dostępu do informacji. Więc tutaj na pewno będzie brak rąk do pracy, będzie zanikanie i duża luka kompetencyjna, aczkolwiek tu moja przedmówczyni wspominała, że właśnie edukacja, taka postawa professional learner i kwestie związane no przede wszystkim z zaopiekowaniem się tymi zawodami w kontekście wynagrodzeń na przykład, benefitów różnego rodzaju, zatrzymywanie i jakby zachęcanie do tego, żeby jednak, no jeśli taka potrzeba będzie, no będzie tu trzeba dużo wyzwań, dużych pomysłów na to, jak takie osoby przyciągać. Czy to tak jak mówiłam, na kwestia benefitów, na przykład nie wiem, elastyczne godziny pracy, czterodniowy tydzień pracy, prawda, albo na przykład właśnie ta równowaga między życiem prywatnym a zawodowym, zwiększenie wynagrodzeń, no też kwestia biznesowa, czy to wszystkim będzie się na pewno do końca opłacać, więc ciekawe trendy, ciekawe wyzwania przed nami. Czy wyzwaniem będą również kompetencje miękkie, ale mam tutaj na myśli, bo raport trochę to wskazuje. To jest taka sfera człowieka, gdzie ta sztuczna inteligencja jednak nie ma dostępu, jeżeli chodzi o pracę w grupie, o rozwiązywanie konfliktów, o kreatywne podejście do swoich zadań. W którym kierunku właściwie będzie to podążało? Jakich kompetencji, czy też jakich pracowników będą pracodawcy poszukiwać? Pani Jovito. Jeśli chodzi o kompetencje miękkie, to one są wcale nie takie łatwe, jakby się wydawało, dlatego że jak sobie myślimy o elastyczności i zdolności do adaptacji, to ona nie jest bardzo naturalną cechą ludzką. Tak, my raczej jesteśmy wszyscy zwolennikami tego, żeby było stabilnie, żeby było tak samo jak wczoraj i żeby mieć ten bardzo określony jakby zawód, zestaw kompetencji i tak dalej. Biorąc pod uwagę to, że wchodzą w rynek pracy kolejne pokolenia, w których które mają dużo więcej też wyzwań społecznych, więcej wyzwań też psychicznych, więcej wyzwań emocjonalnych, to im będzie o wiele trudniej, osobom w spektrum będzie o wiele trudniej być elastycznym i adaptującym się do rynku pracy. Też niestety postępująca technologia, jej taka czarna strona, która właśnie związana jest z brakiem higieny cyfrowej, z tym, że dopiero od 10 lat mamy te smartfony w ręku i dostęp do social mediów, które uczyniliśmy takim bardzo łatwym w dostępie dla dzieci. Dzisiaj dopiero po 10 latach widzimy pierwsze wyzwania z tym związane i naprawdę duże problemy. I łączymy znowu te problemy już z naszym, z obecnością. Średnia w Polsce dla nastolatka w social mediach to jest 5,5 godziny. To jest nieprawdopodobnie dużo. Teraz my oczekujemy, że będą wchodziły w rynek pracy osoby, które będą kreatywne, innowacyjne, będą miały myślenie analityczne i będą elastyczne i będą łatwo się adaptowały. To bardzo trudne zadanie przed nami i te kompetencje społeczne raczej idą dzisiaj w dół, a nie w górę. Więc to jest bardzo dużo pracy do wykonania, a jednocześnie one będą potrzebne, bo jeżeli będzie nam się ten rynek pracy bardzo zmieniał, to ta elastyczność będzie niezbędna. W związku z czym to jest takie ogromne wyzwanie, które stoi przed edukacją przede wszystkim, tak, żeby ona zaczęła dużo lepiej przygotowywać tych młodych ludzi do rynku pracy. Na razie jest bardzo dużo tych luk. Ja jestem częścią w Komisji Europejskiej takiego formatu EduTech Europe i tam bardzo dużo dyskutujemy już na poziomie wszystkich krajów członkowskich o kompetencjach i o tym, jak wygląda ten dzisiejszy młody człowiek i oni w znakomitej części kreatywni nie są. Między 10 a 15 rokiem życia poziom kreatywności spada znacząco. U młodych ludzi w Europie znakomicie ta część z nich nie rozumie, jakie zawody będą istniały, jakie nie, bo ponad 80% przepytywanych w zeszłorocznym raporcie młodych ludzi powiedziało, że interesuje się zawodami, o których już wiemy, że będzie ich mniej, a nie więcej, więc tu jest bardzo dużo pracy do wykonania. To gdzie uczyć się tych kompetencji miękkich, pani Marto? Szkoła pomoże? No tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że już kadra naukowa, właśnie głównie na tym poziomie edukacji wyższych, studiów, czy tych szkół po prostu już takich mocno sprofilowanych, zaczyna ta kadra naukowa zdawać sobie sprawę z tego, że powinna mieć kontakt bardzo mocno z rynkiem, z biznesem. No też przykładem jest Rada Programowa, w której zasiadam, AGH w Krakowie, i tutaj kadra naukowa wyszła właśnie z taką inicjatywą badań, w których też biorę akurat udział, gdzie dajemy taki feedback, informację zwrotną dla kadry naukowej, na jakie kompetencje miękkie należałoby postawić, zwłaszcza właśnie w takich na takich technologicznych kierunkach. Ale prawda? Czy te kompetencje miękkie powinny być nauczane w szkole, czyli od podstaw. Czyli jak to zrobić? Oczywiście, że tak, to są podstawy edukacji, już wydaje mi się, powinny być wprowadzone, i właśnie to jest ten problem naszej, wyzwanie, przed którym stoi ta polska szkoła, prawda? Że my powinniśmy dostosowywać, uczyć te nasze dzieciaki tego, żeby one rozumiały tę rzeczywistość. I pytanie, czy nauczyciele, przepraszam, też dzisiaj podążają za tymi trendami, bo tak jak mówiłam, no dzisiaj mamy przewrót kopernikański, ta technologia i te zmiany zachodzą bardzo szybko, i mam niestety takie wrażenie, że ta edukacja nasza za tym na tę chwilę nie nadąża. Widzę, jestem świadkiem, jak dzieciaki uczestniczą w zajęciach dodatkowych, chodzą na programowanie, chodzą na to różnego rodzaju. Tak, ale czy tam są zajęcia na przykład z umiejętności takich właśnie społecznych, takich właśnie socjalizujących? Nie, dzisiaj młodzi ludzie cierpią na samotność, niestety. Siedzą, tak jak już moja przedmówczyni też wspominała, To już niestety będą wyzwania chyba na przyszłe i rozmowy, i spotkania. Bardzo dziękuję. Marta Barcicka, ekspertka do spraw HR, była naszą gościnią, oraz Jowita Michalska z Fundacji Digital University. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i ponad 100 lat historii.